is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. 3 tot en met 9 september is de KWF Collecteweek. In heel Nederland vragen buren, collega's en vrienden elkaar om te geven aan KWF. Samen halen ze geld op voor onderzoek en de beste zorg voor patiënten en hun naasten. Geef ook aan de collectant. KWF, tegen kanker, voor het leven. NPO Radio 1. NTR. Wat is het verschil tussen liefde en medelijden? In Ruimtevaarder wil een vader zorgen voor zijn dochter die kampt met een ernstige ziekte. Zij zit niet te wachten op een rol als patiënt en wil zich juist over hem ontfermen nu hij als ambassadeur plots ontslagen is. Een roman over het mysterie dat het leven de moeite waard maakt. Hier is Ivo Bonthuis. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ivo, leuk dat je er bent. Je bent helemaal speciaal. Nou, je bent trouwens niet speciaal voor deze uitzending uit Frankrijk gekomen. Nou, ook. Maar je hebt ook je boekpresentatie. Ik heb ook een boekpresentatie. En je wil je ouders ook wel weer eens een keertje zien? Ouders, vrienden. Vrienden, ja. Noem maar op. Want je woont in Frankrijk, hè? Ik woon in Frankrijk. Ja. Ik woon in een dorp. Ja. In de Vexin. Ja. Ken je dat? Nee. Dat is vlak boven Parijs. Ja. Een uurtje boven Parijs. Is dat een fijne streek om in te wonen? Ja, het is heel fijn. Het is heel rustig. Aan de Seine. Ik heb daarvoor een hele tijd in de banlieue gewoond. Nou, eerst 5 jaar in het centrum van Parijs. Hè, in het vijfde, achter de Notre Dame. Ja. Heel mooi en romantisch. Maar in een heel klein studiootje. En dan krijg je een kind en dan moet je daar weg. Ja. Dus toen gingen we naar de banlieue. Maar dat is een beetje vlees nog vis. De buitenwijken. Precies. En nu wonen we in een heel mooi... Dorpje. Dorpje. Zag je zelf vroeger eigenlijk voor je in het buitenland wonend? Ja, ik denk... Altijd wel gedacht heb ik zal wel een keer... waarom altijd maar in Nederland wonen. Ja? Ja. Ja, je hebt dat nooit een beangstigend idee gevonden... of gedacht, daar heb ik toch niks te zoeken? Nee, helemaal niet. Waar ben je opgegroeid? In het oosten van Nederland, in Hellendoorn. Ja. Dat is ook heel, heel schattig, heel landelijk. Ja. Dus eigenlijk ben ik weer een beetje naar zo'nzelfde streek teruggegaan. Ja, precies. Maar dan in Frankrijk. En je had niet toen je jong was dat je dacht... ik word hier gillend gek, ik wil naar de grote stad. Had je veel onrust in je of ik niet? Ik was pas 10 toen ik daar wegging. Ik bedoel, toen we naar het westen gingen. Dus het was niet zo dat ik al een echte tiener was. Nee, precies. Die zich verveelde en... Nee. Dus ik vond het allemaal nog heel gezellig in het bos en zo. Ja. Is het ook wel. Ja. Hey, je bent hier dus om over je boek te praten, Ruimtevaarder. Wat je dus ook gaat presenteren in boekhandel Atheneum morgen. Fascinerend boek dat op een bepaalde manier heel dicht aan jouw gebakken zit. Alhoewel het ook weer helemaal ook weer een totaal verzinsel is natuurlijk allemaal. Ja. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Hoe dat precies zit. Maar... er zijn ook nog dingen aan de gang in de wereld. Er wordt getennist bijvoorbeeld in Amerika, de US Open. Ja. En er is Marcella Mesker. En die volgt de wedstrijd onder andere van Tellen Griekspoor, denk ik, Marcella. Ja, zeker Gijs. Het is een belangrijke fase van de wedstrijd. We zitten aan het eind van de derde set. Het staat 1-1 in sets. Griekspoor speelt tegen een talentvolle 19-jarige Fransman. Arthur Fies, mooie naam. Nummer 48 van de wereld is die Fransman. 19 jaar, dus je denkt een debutant in New York. Maar hij speelt niet als een debutant. Hij speelt volwassen. Hij is fysiek sterk, mentaal sterk en maakt het Griekspoor heel erg lastig. We zitten dus in die eindfase van de derde set. Het is 5-5. Griekspoor stond 3-0 voor, maar die breekvoorsprong moest hij weer inleveren. Dus ja, het momentum zit een beetje bij die Arthur Fies, die heel sterk aan het spelen is. En nu hopen dat Griekspoor zijn ervaring en zijn klasse kan laten zien. Want hij is natuurlijk toch wat ouder, staat wat hoger, is geplaatst in New York. Maar het is nog niet gewonnen. Het is wel 40-15 op de service van Griekspoor. Maar we zitten in een belangrijke eindfase in de derde set. Oké, Marcella. Heel erg fijn om je te horen. gewoon omdat het fijn is om jou te horen, maar ook dat je ons op de hoogte wou. Ja, ik ben gek op jouw stem, Marcella. Kan niet helpen. Maar fijn dat je ons op de hoogte houdt en blijf dat doen. Dan kom ik gewoon vanzelf weer bij je terug. Als het moment daar is. Oké, dat is Marcella Mesker. Ik sla nu je boek open. Ivo Bonthuis, Ruimtevaarder. Het is opgedragen aan Boris. En het is, staat er op het schutblad. En het is In Memoriam Maarten Blauw. 1974 tot 1999. Wie is Boris? Boris is mijn zoon. Boris is jouw zoon? Boris is mijn zoon van 7. Ja. Hij is 7. En dit is voor als hij groot is. En waarom wil je dit boek aan hem opdragen? Omdat in dit boek veel samenkomt over de zonder dat het nou direct over mijn heel letterlijk over mijn verleden gaat, komt er wel veel samen in van wat ik fascinerend vind, wat mij beweegt, et cetera. Dus het is echt wel. Ja, ik heb hier vorm. Ik heb mijn vorige boek kwam ook al uit toen Boris geboren was. Maar dat vond ik echt geen boek dat paste bij. Waarom niet? Ja, ik weet niet. Je moet. Dat ging over frustratie. Dat ging over. Dit gaat over maken. Dit gaat over. Over creëren. Het begint met leefde dingen. Een gedicht van die Maarten Blauw, waar dan. Ja. Die ook genoemd wordt. Gaat vragen. Ja. En. Dus dit is een aansporing om te leven en te maken. Ja, ja. Ondanks alles. Dus het is als je hem ooit een boodschap zou willen meegeven, of als hij ooit op een dag zou willen bedenken van, goh, wat zou mijn vader tegen me willen zeggen, zou hij dit boek kunnen openslaan en dan komt hij in eind. Ja, dan komt hij in eind. Ja, ja, dan komt hij in eind. En wie is Maarten Blauw? Maarten Blauw was de jongen waarmee ik vroeger cabaret maakte. En hij was erg grappig en hij was erg vol energie. Maar hij leed aan een ongeneeslijke ziekte en erfelijke ziekte. En taaislijmziekte, laat ik er maar meteen bij zeggen. Maar die. En met hem heb ik cabaret gemaakt. Maar in die tijd dat we dat deden, werd hij steeds zieker. En hij wist dat, dat hij ook niet zo verschrikkelijk veel tijd meer zou hebben. Wist je dat eigenlijk toen je hem leerde kennen? Wist je dat? Heeft hij dat altijd geweten dat hij die ziekte had? Ja. Ja. En wist jij dat ook meteen? Altijd. Maar vanaf een van jongs af aan. Ja, ja, ja, ja. En wist jij, want je leerde hem kennen op het gymnasium, hè? Waar jullie samen op zaten. Ja, daar leerde ik hem kennen. Toen zag hij dat een paar klassen hoger. Toen deden we al schoolcabaret en zo. En, maar goed, toen was dat niet direct iemand met wie ik veel omging. Maar daarna. Wat voor school was dat waar jullie op zaten? Wat voor soort net, school? Zo'n keurig gymnasium in Gouda. Ja, keurig gymnasium in Gouda. Ja. Ja. Was je een gelukkige scholier? Dat gaat ver. Ik had het er niet slecht. Ik was een wat dromerige scholier. Die er een beetje doorheen droomde. Ja, ja. Ja. Nou, maar dromerig kan ook heel gelukkig zijn. Maar je. Nou, ik denk dat ik wel een paar jaar het wel allemaal wel prima vond. En dat ik op een gegeven moment verschrikkelijk begon te vervelen. En dan wordt het dromerig een beetje vervelend. Waarom begon je te vervelen? Ik weet het niet. Ik wist niet wat ik. Ik dacht, is dit het? Maar dan nog zoveel jaar. En ik zag het een beetje. Ja, ja. Dus ja. In het begin had je nog een soort de excitement van, ik zit op een nieuwe school en ik leer Latijn en Grieks. En ja, precies. Al wat leuk. Ja. En na een jaar of 2, 3 dacht je van, ja. Ja, en dan dit de hele nou? Tijd. En dan ja, dit de hele dan, tijd. Ja, en dan en, nou ja. Dus toen. En hoe was je sociaal? Rustig. Ik was iemand die dan rustig een beetje meedeed. Maar die voornamelijk dan ook zich terugtrok in het bandhok. Boven in de school. Je maakte veel muziek. Ja, ik maakte muziek. Dus ik ging. Ik legde me daarop toe op schoolbands, dat soort dingen. Ja, ja. Maar dan zat je wel met anderen. Je trok je niet alleen terug in dat bandhok. Dan zat je wel met anderen. Ja, dat vaak wel. Ja, ja, maar ook ja. Wel alleen. Nou, het kwam voor. Hey, en toen je naar dit interview vertrok, heeft je moeder gezegd tegen je dat je alles mocht vertellen, toch? Ja, nee, dat had ik net gezegd, ja. Niet waar of wel? Jawel, jawel, maar of het nou zo verstandig is, is een tweede. Wat wil je erover kwijt? Tot welke grens wil je gaan? Die moet je testen. Die moet je toch testen. Het is niet of zij kan vinden dat ik nu alles mag vertellen, maar of ik alles wil vertellen. Dat ja, is ja. Was het een leuk gezin waarin je opgroeide? Ja. Ja? Wat deden je ouders? Mijn moeder was in het begin, geloof ik, huisvrouw. Maar daarna ging ze studeren en ze werd pedagoog, kinderpedagoog. En mijn vader, die was wethouder. Ze is op latere leeftijd gaan studeren, toen jullie al geboren waren. Toen wij al geboren waren, ja. En mijn vader, die was burgemeester. Die was geen burgemeester. Die was eerst in Twente, ging die de politiek in, daar werd hij wethouder. En daarna, toen we naar het westen gingen, toen werd hij burgemeester. Oh, hoe is dat om het zoontje van de burgemeester te zijn? Bijzonder. Maar je moet... De andere mensen vinden het toch wel bijzonder. In zo'n dorpje. Toen nog. Ik weet niet of dat nu nog zo is. Nee. Dan was hij echt een notabele. Een beetje wel. Ja. Ja. Dus je moet een beetje opletten op wat je doet en zo. Dus als je dronken van je fiets wil vallen, dan moet je daar een beetje... Dan heb je een probleem. Ja, precies. Ja. Ja. En dus ook als kind van de burgemeester moet je ook een beetje... Moet je houden aan de regels. Ja, je vertegenwoordigt toch iets eigenlijk. Nou ja, mensen letten extra op je. En dat is gewoon vervelend, ja. Ik bedoel... Daar kun je wel een paar uurtjes therapie aan besteden. Ja, ja. En waar heb je nog meer uurtjes therapie aan besteed? Ik heb geen therapie gehad. Nee? Nee. Misschien is het... En waar zou je nog meer een paar uurtjes therapie aan willen besteden... als je dan toch in therapie zou gaan? Ik? Heb je al eens op het punt gestaan om in therapie te gaan? Ik heb daar de afgelopen jaren ernstig over nagedacht. Ja? Waarom? Omdat het op een gegeven moment kunnen de dingen zich opstapelen. Maar dat heeft meer met een aantal dingen die je meemaakt in het leven. En dan wordt het... Dat gaat allemaal wel totdat het een hele stapel is. Ik was naar Parijs gegaan. En op een gegeven moment... En dat was in het begin, zeker die eerste jaar alleen maar gezellig eigenlijk. Dan ben je een beetje... Je bent schrijver. Je bent de schrijver in Parijs. Dat toch dat gevoel een beetje. Ja. Je vindt wel romantisch die eerste jaar. Je was verliefd? Ik was verliefd. Ik ging voor de liefde naar Parijs. Ja. Maar op een gegeven moment komt het leven er langs. En dan gaat je schoonmoeder wordt heel ziek. En dan ben je haar een half jaar aan het verzorgen. En een hele, hele lieve vrouw. Daarna moet je zorgen dat je... dus na dat schattige studiootje woonruimte... vindt met je gezinnetje en dat het allemaal goed loopt. En dat ging niet allemaal even gemakkelijk. En dan komt er wel eens een moment dat je een beetje uitgeput raakt van alles. Ja. En dan denk je, een beetje therapie. Zou misschien zo slecht nog niet zijn. En als je uitgeput raakt van alles, hoe uitziet dat bij jou? In me willen terugtrekken. Ja. Dan word je heel erg op jezelf. Ik denk dat ik het toch steeds niet gedaan heb. Ook omdat ik dacht, schrijven... Is ook therapie. Het is geen therapie. Maar het maken kan je uit die dingen trekken. Oké, gaan we het over hebben. En dan gaan we het ook over Maarten Blauw hebben. Eerst nog heel even naar Marcella Mesker. Marcella, hoe hangt de vlag erbij? Ja, ik denk, ik kom meteen terug, want Griekspoor heeft die derde set gewonnen. Het is ontzettend belangrijk in een best of five, hè, als je drie sets moet winnen. Hij heeft die derde set gepakt met 7-5. Ja, en wat is dan het verschil? Het was 3-0 voor Griekspoor, werd 3-3, gelijk opgaand. Die Fransman had het momentum. En dan dat eerste punt in die servicebeurt van die Arthur Fies. Een hele makkelijke smash. Nou, die had jij ook gemaakt, Gijs. Ja? Die sloeg hij dus echt... Onder in het net. Hij kwam op 0-15. Dat zette de toon. En de break was daar een paar minuten van verwijderd. Dus Griekspoor breekt naar 7-5 in de derde set. En leidt nu met 2-1 in sets in deze best of five. Eerste ronde van de US Open. Oké, dankjewel Marcella. Ivo, jij zat er in Parijs, vermoeid enzovoorts. Dacht misschien moet ik wel eens een paar uurtjes in therapie gaan. Heb je niet gedaan. Je hebt een boek geschreven. Je hebt meerdere boeken geschreven. Maar je hebt onder andere nu net dit boek geschreven. Ja. Wat dus is opgedragen aan je zoon. Maar het is een in memoriam van Maarten Blauw. Jij zat daar op dat gymnasium in Gouden. Je terug te trekken in dat hok. Ik zie een dromerig jongetje voor me. Misschien, ik stel me jou zo voor... wel sociaal, maar niet het tetterende middelpunt van een vriendengroep. Nee. Was Maarten wel zo iemand? Hij was heel veel meer naar buiten gericht. Ja. Hij was een aanwezigheid. Ja, maar echt een aanwezigheid. Ja. Ja. En iemand die de anderen ook kon begeesteren, laat maar zeggen. Dus je voelde wat van die energie. Ja. Hij leefde dus altijd met de dood op de hielen. Ja. Ja. En ik weet niet zo hoe lang... kijk je... Als je daar maar altijd mee leeft, dan ben je daar natuurlijk niet voortdurend mee bezig. En als je... Dus eerst is hij nog gestudeerd. En dacht ik leef gewoon... ik ben met de gewone dingen bezig. Maar ik denk wel degelijk dat het die laatste jaren... Nou ja, en het is misschien als je, vanaf jongs af aan weet dat je niet oud gaat worden, ja. Is dat natuurlijk toch, is dat niet iets waar je elke dag in dag uit mee bezig bent. Maar het is wel een besef wat zich natuurlijk in je nestelt en wat je misschien ook vormt in die zin. Zeker. Ja. En dat is dat was heel zichtbaar in hem op het laatst, zeker. En die laatste jaar, omdat hij zo keihard door wilde met het cabaret. En dat was echt. Ja, dat was heel indrukwekkend om daar getuige van te zijn. En hoe waren jullie op school samen? Waren jullie toen al bevriend of was dat nog niet echt? Ja, dat ging goed. Nou, we waren niet echt bevriend, nee. Maar we maakten soms cabaret samen. Dus ik was dan de muzikant bij het cabaret waar hij dan ook aan meedeed. Ja. En op een gegeven moment vroeg hij jou of jij echt zijn begeleider wilde worden. Ik studeerde al en toen belde hij me. Wat studeerde je? Muziekwetenschap. Ja. Min of meer. Ja, min of meer? Ja, deed ik een beetje. Min of meer studeren. Precies. Ja. Daar was ik ook al bezig met. Ik wil eigenlijk van alles maken en zo. Maar Maarten belde mij en toen dacht ik, nou, dat is leuk. Ja, dus wij gaan weer samen aan de slag. Want je wist dat je dingen wilde maken. Maar waarom was je dan niet dingen aan het maken? Waarom was je dan muziekwetenschap aan het studeren? Het was een beetje een keuze uit, laten we maar eerst eens iets gaan doen. Ja, ja. En dan zoeken we ondertussen wel uit wat ik echt wil. Jij vroeg net... op school ging dat. Ik vertelde dat ik me verveelde. Maar wat ik ging doen toen ik een jaar of 16 was... was ontzettend veel gaan lezen. En daar begon... En daar, toen ging ik met hele dikke stapels boeken steeds... kwamen terug van de bibliotheek. En dat ging ik eigenlijk veel meer doen tijdens het studeren dan studeren. Ja, precies. Dus ik studeerde wel, maar andere dingen. Dus lezen en muziek maken, dat waren eigenlijk jouw ankers in het leven. Ja. Ja. Lezen en muziek. Literatuur en muziek, laten we het zo zeggen. Muziek. En ik zocht naar een uiting. Ik zocht naar, goed, maar hoe ga ik dat zelf vormgeven toen? Was ook best wel dan een verlossing dat hij jou daarvoor vroeg. Ja, op dat moment realiseer je dat niet. Je denkt gewoon, ik ga natuurlijk leuk, dat ga ik doen. Maar het heeft me zeker het podium opgesleept op dat moment. Ja. En je componeerde liedjes. Ik componeerde al dingen. Ik speelde al van alles. Maar goed, hij schreef teksten en jij schreef de muziek en je begeleidde hem. Dus dat zet je dan ook aan tot het maken van dingen en het uitvoeren van dingen. Ja. Ja. En hoe gingen jullie aan de slag met z'n tweetjes toen hij jou gevraagd had? We begonnen met teksten, tekstfragmenten. Dan gingen we kijken wat moet daarbij. Hoe wordt dat een programma? Dus we moeten een programmaatje hebben. Hè, zoals dat begint met cabaret. Nou ja, en toen gingen we steeds wat spelen hier en daar. En waar dat kon. Dus het was allemaal niet zo gek. Maar allemaal vrij gebruikelijk, wil ik zeggen. En toen gingen we cabaretten doen. Een keer in Rotterdam. Nou, dan kwamen we tot de halve finale. Toen dachten we, misschien zit er wel echt wat in. Nou, zo gingen we door. Ze speelden gewoon veel. En hij wilde ook heel graag meters maken. Wat voor soort sketches, conferences, programma's maakten jullie? Ik zou het ook een beetje vertellend cabaret willen noemen. Dus er zat wel... Het waren vrij absurde teksten die hij schreef. En gedichten. Dus het was niet van de ene grap naar de andere. Mm-hmm. En dus we probeerden, denk ik, een soort van... Ik denk dat hij ook wel de ambitie had om een klein beetje literair cabaret te maken of iets dergelijks. Vond je hem goed? Ja, ik vond zijn tekst heel goed. Maar wat ik me pas jaren later realiseerde was hoe goed ik die vond. Ik bedoel, ik vond die toen erg leuk. En ik vond het toen heel leuk om samen te spelen. Uh-huh. En toen ik jaren later dus eigenlijk... In de tijd dat ik begon aan dit boek, eind 2019. Toen herlas ik al die dingen. En dacht ik, god, wat zijn ze goed. En wat zit daar veel in? En wat is het knap hoe hij dat heeft omgezet. Hoe hij heel veel uit zijn leven heeft omgezet. In ja, want je hebt eigenlijk allerlei teksten van hem als soort leidraad in dat boek gebruikt. Die duiken op, op allerlei momenten. Inderdaad. Wil je wat voorlezen van hem? Ja, ja. Zeker. Ik kan... heb jij een... Kijk, laten we beginnen met een cabareteske tekst. En die staat ook aan het begin van het boek. Geiten zijn, is een thema in dit boek. En dit gedicht gaat als volgt. Het heet De Geit. Vertel nog eens over de geit, riepen we. Nou goed, zei vader. Vroeger hadden we een geit, die stond in de wei. At dingen en deed verder de hele dag niets. Met tranen van ontroering luisterden we naar vader. Hij kon het precies zo vertellen als het was. Maar zoals dit... Hè, dat is een los... dat is een gedichtje van Maart. Ja. Dat is een erg licht gedicht van, lichtje van Maart. Maar goed, dit wordt in het... Zoals in het begin van het boek wordt dit eigenlijk... opgevoerd als een gedichtje waarin Vela, de hoofdpersoon... De hoofdpersoon van het boek. En degene die cabaretière is. Ja. En gedichten schrijft. Maar eigenlijk komt ze met dit gedichtje tot het inzicht... dat ze niet heel ingewikkeld hoeft te doen. Nee. Want, zoals het hier... want vertel even, want we hebben nu Maarten geschetst. Dus ja. Eigenlijk degene die voor jou stond als jullie samen op het podium waren... en het cabaret uitvoerde terwijl jij hem muzikaal begeleidde en hem bijstond. Ja. En jij was, als ik je zo hoor, bewonderde je hem. Maar ook weer niet op een soort adorerende manier. Maar je vond hem wel goed. Wat voor podiumpersoonlijkheid? Is dat te vergelijken met iemand die je kent als podiumpersoonlijkheid? Ja, dat is een hele goed. Daar moet ik even over nadenken. Okay. Kan ik zo niet zien. Okay. Ik bewonderde zijn aanwezigheid heel erg op het podium. Dus en zijn durf. En, ja. en zijn tekst op dat moment dacht ik gewoon, ach, dat is leuk. Ja, precies. En later zag ik die waarde van maar de tekst. Het was iemand die zonder schroom dat toneel opging. Ja. Ja. Ja. Ja. Was het leuk om samen met hem de wereld te veroveren? Ja, het was heel leuk om met hem te zien welk effect hij op anderen had. Het was leuk om uiteindelijk op hem in de stad Schouwburg Groningen een cabaretfestival te winnen. Ja. Want dat was eigenlijk, hij wilde dan op het laatste artikel nog één festival winnen. Want hij had ook wel door dat het waarschijnlijk... Dat het feest bijna voorbij was. Precies. En ja. Het was wel dus dat festival moest wel gewonnen worden. Ja, ja. Dat was het punt waar naartoe gewerkt werd. Ja. En wat het hoogtepunt moest zijn. Ja, en dat is natuurlijk dat heel leuk. Maar op het laatst... Krankzinnig om mee te maken voor jou ook. Op het laatst wordt het dan... zit daar ook spanning... wordt de spanning dan wel opgevoerd als je zo'n festival... dan het gevoel hebt, dit moeten wij winnen. Ja. Maar goed... dit is dan een moment waarop de schrijver gaat zeggen... het is niet allemaal het is niet allemaal waar gebeurd, dit boek. Want ik heb zijn teksten gebruikt... die gaan van de geit tot hele, tot hele mooie spiegelingen over... Nee, maar je hebt ook helemaal niet een verhaal geschreven... van een cabaretduo dat samen... met de dood van de ene op de hielen... Het is nogal een veelstemmig Het is boek. Een heel totaal ander boek geworden. Ja, ja. Waar je wel een vergelijkbaar iemand, maar dan een meisje... met een vergelijkbare ziekte. Dat ook, maar haar vader duikt op eigenlijk in haar leven. Precies. Die is een beetje een afwezige vader die er in Israël erg is. En die zich mengt eigenlijk in haar cabaretverhaal, zou je kunnen zeggen. Inderdaad. Ja. Hij heeft zich... Die heeft 10 jaar lang voor haar gezorgd en heeft daarna gezegd... nu is het mooi geweest, ik ga verder met mijn diplomaten bestaan... en hij gaat de wereld over. Ja. Maar nu heeft hij besloten, ik ben terug. Maar goed, dan vraagt zij af, en de lezer hoop ik ook, waarom? Waarom? En dan krijgen wij zijn hele verhaal ook. Ja. Dat wordt verweven met het cabaretfestival. Ja, met het cabaretfestival en ook nog een andere cabaretière die meedoet. En, precies, er is een hele groep cabaretiers die we volgen. Ja. Kijk, dat is Ewout de Jong. Die loopt nu binnen. Die komt het nieuws lezen. Dat is Ivo Bonthuis, schrijver. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Nog even, Ivo. Want je zei, voordat we naar Ewout gaan met het wereldnieuws... je zei, ik las ergens dat je zei... volgens mij toen je verhuisde naar de plek waar je nu woont... dat je toen durfde hierover te gaan schrijven. Als ik me goed herinner. Of er was een moment dat je durfde te gaan schrijven over dit verhaal. Wat ik Die herinneringen, Maarten, dat was eerder. Het feit was, want jij zei, je adoreerde je hem. Het is eigenlijk door hem als voorbeeld te zien, het zien van, ik moet maken wat dan ook. Hè? Ik moet, ondanks alles, wil ik scheppen. Mm-hmm. En dan niet wachten achter, doen we later wel een keer. Ja. Dat heeft mij, na al dat gelees, waarbij ik al dacht, ik wil op een dag schrijven. Met hem als voorbeeld dacht ik ga het doen. Ik moet gaan schrijven. Ja, zelf ook. Ja. Er zijn eigenlijk geen excuses. Precies, er zijn geen excuses. Waarom ik kan, dat is een wat clichématig, maar goed, ik kan volgende week ook onder de tram lopen. Het is waar. En dan ga ik je zo meteen vragen waarom je nu hierover bent gaan schrijven. Maar eerst het wereldnieuws. Ons gebracht door Ewout de Jong. NPO Radio 1. In een internationale politieactie is een van de grootste botnets onschadelijk gemaakt. Wereldwijd waren 700.000 gekaapte computers onderdeel van het zogenoemde kakbotnetwerk, dat gebruikt kon worden voor digitale aanvallen. Volgens het OM had dit netwerk afgelopen jaren een sleutelrol in de wereldwijde online criminaliteit. Beveiligingsbedrijf G4S wil de werkdruk voor vrouwelijke beveiligers op Schiphol flink verlichten. Ze klagen daar al langere tijd over. Vrouwelijke reizigers mogen alleen gefouilleerd worden door vrouwelijke beveiligers. Maar daar is een tekort aan, waardoor ze de hele dag moeten fouilleren, wat erg zwaar is. In Syrië wordt al 10 dagen op rij gedemonstreerd tegen het regime van president Assad. Vandaag zijn betogers in het zuiden van het land een kantoor van de baatpartij van Assad binnengevallen. De betogingen begonnen na de verhoging van de brandstofprijzen, maar kregen al snel een politiek karakter. En in Zoetermeer zijn 6 minderjarigen opgepakt voor de mishandeling van een meisje van 13. De verdachten zijn tussen de 14 en 16 jaar oud en zouden het meisje begin deze maand hebben mishandeld bij een flat in Zoetermeer. Ze werden aangehouden op basis van beelden die op sociale media rondgingen. Kunststof. Dankjewel, Ewout de Jong. En nog steeds hier tegenover mij, Ivo Bonthuis. Zullen we even John Coltrane opzetten? Want dat is de soundtrack waarop je dit boek hebt geschreven, hè, Ruimtevaarder. Ja. Zet John Coltrane even aan. Luister even naar hem. Hebben jullie een leuk huis daar boven Parijs? Ja, erg leuk. Ja? Ja, heel oud. Bijzonder huis, ja. En vlak aan de Seine, dat heb ik altijd al. Dat is wel leuk van al die plekken waar we gewoond hebben, van Parijs centrum tot nu. Dat we eigenlijk altijd een beetje de Seine gevolgd hebben. Ja. Dat vind ik altijd wel fijn. En heb je een eigen werkkamer in dat huis? Ja, voor het eerst. Voor het eerst in jaren. Hoe ziet hij eruit, die werkkamer? Het is een hele rustige witte kamer met aan één kant enkel boeken en verder een paar gitaren. En heel erg opgeruimd over het algemeen. Ja? Ben je een heel opgeruimd iemand? Ja. En heb je nog iets van kunst of foto's aan de muur hangen? Ik heb een foto aan de muur hangen die ik gevonden heb op straat in Parijs. Op een nacht nadat ik terugkwam van mijn ziek schoonmoeder. En daar staat een man op die een lichtscherm, denk ik. Een lichtscherm van een fotograaf houdt hij omhoog. En daarvoor staat een, wat denk ik dan het onderwerp van die foto was, staat dan een man met een klein meisje in zijn armen. En ik heb die foto, een prachtige zwart-wit foto. Ik denk dat het ook zeker van voor de Tweede Wereldoorlog moet zijn. En die heb ik aan de muur gehangen. Daar bleef ik altijd naar kijken. Dus ik dacht, daar was je door gegrepen door die foto. Dus die liet ik hangen. Of ik bedoel, die wilde ik graag blijven zien. Ja. Is die groot, die foto? Nee, is een heel klein foto. Maar die hangt in zijn eentje aan die muur? Nou, nee daar hangt nog een soort schilderijtje. Is dat van de Arc de Triomphe. Maar dat heb ik van mijn oma gekregen. Dus dat vond ik wel leuk. Dat hangt er. En dat zorgen voor je schoonmoeder, was dat een intense periode in je leven? Ja, zeker. Ja. Dat is altijd. Maar dat is. Zij was plotseling ziek en daar gingen we samen. En ze heeft maar één dochter, mijn vriendin. Dus dan moet je daar samen voor zorgen. En was dat nog een beetje in het begin van de relatie tussen jou en je vriendin? dat jullie die zorg voor je schoonmoeder opnamen. Redelijk in het begin, ja, ja. Ja, dat is wel een wonderlijk begin van een relatie, hè? Ja, nou ja, en het was ook een heel gekke tijd toen het eindigde. Dus dat maakte het ook. Het was toen zij. Daar heb ik nog wel een verhaal over geschreven, of het een en ander over geschreven. Toen zij overleed, eigenlijk in, vlak daarvoor, was die hele toestand. Was de schietpartij met Charlie Hebdo, ja, et cetera, aan de hand. Dus er was toen van alles tegelijk aan de hand in die periode, in het leven. Ja. Ja. Ja. Wat, je kijkt nu van, gaan we het nu weer over ruimtevaarder hebben? Nee, of niet? Nee, maar goed. Dat is een. Dat is een ander verhaal. Een moeilijke tijd was dat. Was een moeilijke tijd? Ja, ja, ja. Was dat ook een beetje dat je daarna alles ineens zo opgestapeld voelde? Dat je dacht, ik zou een paar uurtjes therapie kunnen gebruiken. Precies, ja. Ja, ja, daar begon het. Dat was het eerste van een aantal gebeurtenissen die er dan voor zorgen dat je. Dus dat was je schoonmoeder, zij is dus overleden. En die aanslagen in Parijs, die natuurlijk ook zo'n hele stad in shock brengen. Nou, dat is zeker, shock brengen. Dat speelt, dat voel je nogal, ja. Ja. Ja. En Ver, wat waren er nog meer voor gebeurtenissen? Dat zijn lange verhalen, Gijs. Ik heb. We hebben gedoe gehad met huizen. We hebben. Nieuw huis vinden, zei je. Nieuwe huizen vinden. Ja. We hebben appartementen uitgeleend aan dichters die de huizen niet terug wilden geven. Er waren allerlei dingen aan de hand. Nooit appartementen aan dichters uitleenen. Dat is mijn persoonlijke als motto, tip, hoor. Ja. Motto nemen, ja. Ja. Ja. En wat was het moment, Ivo, dat je besloot om over je oude vriend Maarten te gaan schrijven? Dit boek. Ik dacht altijd, ik ga daar een keer over schrijven. Ik wist niet wanneer. Ik had eerst andere boeken die eerst langskwamen. En het was eigenlijk meer wachten totdat ik daarover ging schrijven. En eind 2019 werd ik wakker met het idee ervoor. Ik dacht altijd, ik wilde geen memoires schrijven. Ik wilde geen autobiografische fictie schrijven. En ik wilde niet gaan schrijven over een Maarten Blaudy, et cetera. Nou, dan moet je een ander idee hebben. En op een dag, ik denk dat fictie vaak ontstaat uit het samenkomen van meerdere ideeën. Niet één idee, dat is niet genoeg. Dus alleen maar het idee van, we gaan dat cabaretfestival beschrijven is niet voldoende. Nee. En op een dag werd ik wakker en had ik letterlijk dat hele. Dat hele raamwerk. Dat hele raamwerk in mijn hoofd, ja. Ja. Dames en heren, we luisteren naar John Coltrane, die aan het spelen is. Dit was de soundtrack waarop Ivo Bonthuis, die tegenover me zit, het boek Ruimtevaarder heeft geschreven. En dat boek is een verhaal waar we het zo meteen over gaan. Wat hij nu gaat uitleggen, wat geïnspireerd is. Waar hij heeft inspiratie geput uit zijn eigen geschiedenis. Met van het cabaretduo dat hij vormde met Maarten Blauw. Die kende van het gymnasium in Gouda, het Cornhert Gymnasium. En met wie hij later een cabaretduo vormde en die op zijn 25e overleed aan een ziekte die hij al lang in zich bij zich droeg, waarvan hij altijd wist dat hij daar vroeg aan zou overlijden. Dus dat zat ermee. In welk raamwerk werd jij mee wakker, Ivo? Nou, ik zag op een gegeven moment, ik zag ineens dat er iemand van buiten moest komen. En ik had het gewoon. Ik had het hele raamwerk in mijn hoofd. Ik zag het cabaretfestival, ik zag hoe die opbouw moest zijn, dat op een gegeven moment die vader daar doorheen ging stiefelen en dat zijn verhaal daar doorheen zou gaan. Hoe stiefelt hij door dat verhaal? Wat wil je daarover kwijt? Ja, ik heb het gelezen, maar. Ik zag ook dat het dan op een gegeven moment dat het als een soort stroom en het wordt steeds groter en het wordt steeds steviger. En op een gegeven moment komen al die verhalen in een finale op het podium bij elkaar. Ja. Dus dat kan ik wel over zeggen, ja. Ja. Dus dat was de vorm. Toen ik dat had, dacht ik, nou, nu kan het. En wat ook hielp, was dat ik toen ging denken, oké, maar ga ik nu zelf cabaret na, ga ik ons cabaret naschrijven? Ga ik iets schrijven wat lijkt op ons cabaret? Ja. Ga ik gedichten schrijven die lijken op Maartens gedichten? Ja. Of is dat, en waarom zou ik het eigenlijk doen? Is het niet veel zinvoller om dan zijn eigen werk te gebruiken? Ja. En veel handiger en veel leuker. En nou ja, dat heb ik zijn familie voorgelegd. En die vonden dat wel leuk. Dus toen kon ik ermee aan de slag. Ja. En toen ben je gaan schrijven. En was het dat raamwerk? Is dat vaker zo bij jou, Ivo, dat je gewoon wakker wordt met een soort idee? Hoe je iets moet gaan schrijven? Ik denk dat John Coltrane, zeg ik even, kwam alweer langzaam naar beneden. Word je vaak wakker met zo'n soort, heel plan in je hoofd? Ja, maar dat is altijd. Dan heb je het plan, denk ik, voorbereid, zeg maar. En zonder dat je het misschien zelf weet. Maar dan heb je rondgelopen met dingen zoals met dit boek, waarvan ik dacht, ik ga dat een keer doen. Ja. En dan kan dat gebeuren, ja. Het is toch fascinerend dat er dan ineens een nacht is dat kwartje valt, hè? Dat het zich aan je openbaart. Ja. Bijna. Ja. Dat is heel bijzonder. Ja. Maar ik denk dat het. Is dat een euforisch gevoel? Ja, die dag is heel goed. Dat zijn goede dagen. Maar. En toen ging ik ook hard aan het werk. Maar toen. Nee, dat was natuurlijk niet zo lang voordat corona langskwam. En. Weet je de datum nog dat het gebeurde, dat je die inval had? Nee, dat weet ik niet precies. Nee. Het was in de winter van. Oké. Okay. Maar. De Nou, het was veel enthousiasme, maar toen moest je het ook, dan moet je het gaan schrijven. En toen kwam COVID langs en zaten wij in een klein appartementje op dat moment in een banlieue dan. Mm-hmm. En toen begonnen de Franse lockdowns. En die waren pittig. Ja. Dat was niet een kwestie van rustig schrijven in een hoekje van de kamer met een zoontje van, wat was die toen? Drie. Ja. Dus dat schrijven liep, ging. He, dat ging met horten en stoten, dat in die eerste tijd. Hey, en waarom, als je nou denkt van ja, ik moet niet letterlijk onze eigen geschiedenis gaan zitten herschrijven of op een iets andere manier opnieuw beschrijven. Want zijn teksten zitten er dus in. Maar dat was ook omdat ik zijn methode wilde volgen, zeg maar. Hij deed dat niet, ook niet in zijn cabaret. Hij vertelde niet. Ik stond vanochtend op. En nou heb ik weer mensen, ik voel me zo verschrikkelijk slecht. En ik zal eens vertellen hoe mijn leven in elkaar zit. Zij wilde eigenlijk mij liever via licht absurde teksten vertellen over het bestaan. Ja. Maar zonder dat allemaal heel. Dus de manier waarop je dit verhaal vertelt, is ook eigenlijk een eerbetoon of aan hem of geïnspireerd door hem. Het leek volkomen logisch om dat zo te doen. En daarnaast, maar het is ook mijn manier als schrijver. Dus ja, of als ik schrijf. Ja, dat is zoals ik het graag doe. Ja. Ja. Ik ben niet zo van de. Van de letterlijke. Nee, van het hele letterlijke. Nee, van het hele letterlijke. Wie is eigenlijk de schrijver? Als je zegt, heb jij een voorbeeldschrijver? Heb jij een grote inspirator als schrijver? Nee, dat is een clubje, maar dat zijn vaak. Dat was echt in die periode. Dus echt heel enthousiast werd over de literatuur. En ja, dat zijn toch waar, juist ook de wat uitzinniger types. Of Julio Cortázar, Zuid-Amerikanen. Witold Kombrowicz. Dus dat waren al niet de hele letterlijke schrijvers. Nee. Al heeft Kombrowicz natuurlijk wel veel dagboeken, et cetera. Maar nee, dus ik hield altijd van. En in Nederland. Hermans, die toch ook wel enigszins surrealist was. Ja, daar. Kan zijn in elk geval. Ja. Ja. Hey, en toen je dat verhaal ging opschrijven over Vela en haar vader. Ja. En alle personages die er nog omheen cirkelen in dat cabaretfestival. En wat ze allemaal met elkaar meemaken. En hoe ze naar elkaar kijken en elkaar beschouwen. En wat ze van elkaar vinden en hoe ze over elkaar denken. Kroop het personage dat Maarten was, daar, zit het daar wel in? Zeker. Ja? Het zit erin, maar vooral aan het begin. Ik moest hem eruit schrijven, zeg. Ik moest hem uit haar schrijven. Ja, ja. In het begin leek ze te veel op hem, vond je eigenlijk. Ja, dat kost even. Maar het is ook een kwestie van. Dat is een kwestie van jezelf die vrijheid gunnen. Mm-hmm. Omdat ze zeggen, ja, ik werk wel met zijn materiaal, maar ik hoef. Maar goed, ik hoef hem niet te kopen. Ik hoef zijn personage niet weer tot leven te wekken in dit boek. Precies. Je moet je er even los van maken. Ja, maar wat er dan. De essentie die er dan wel van hem in zit, is het. De heilige drang om te maken. De heilige drang om te maken. En de heilige drang om het te maken zoals zij wil. En zich niet laten. Want in dat wat er speelt in dit boek is dat de regisseur tijdens dat festival probeert om hen te vormen. Te dwingen tot een soort heel letterlijk cabaret eigenlijk. Hij zegt, ik ga het nou anders. Volgens hem, een wat oudere regisseur, gaat hij het. Is dat iets nieuws? Hij denkt, Ik wil nou eens niet van die nette kleinkunstenaars. Ik wil mensen die hun waarheid op dit podium brengen. Ja. He, die precies vertellen hoe het zit. Die komen met hun zweetvoeten en hun ziektes. En hun en het feit dat zij een verhaal over een ruimtevaarder wil maken. Ja. In plaats van te vertellen over haar ziekte of over haar achtergrond. Dat is haar strijd eigenlijk tijdens het cabaretfestival. Ja. Ja. Ja. Een strijd die door eigenlijk een ander weer op een heel andere manier gevoerd wordt. Door de vader? Ja. Ja. Ja. Ja, de vader die denkt, och, dit is heerlijk. Dit is dus kunstenaar zijn. Ik mag gewoon alles zeggen wat ik. Het is een soort bevrijding voor hem. Hij denkt, ik ga nu alles over mezelf vertellen. En dat mag eindelijk. Ja. Ja. Ja. En dat botst. Hè? Ja. Ik bedoel, dat dus. En dat is zelfs een ontzettende ondermijning van wat zij daaraan doen is. Ja. En het is eigenlijk een pleidooi voor Maarten wat je hier aan het wat je daarmee aan het houden bent. Zou je dat kunnen zeggen? Nou, pleidooi voor fictie, voor het meervoudige, voor het niet letterlijke. Ja, en dat is waar hij ook van hield. Ja. Ja. Was zijn ziekte ooit een onderwerp in zijn werk? Ja, maar je moet het eruit halen. Dus ik bedoel, het was niet letterlijk. En, je kunt het later veel beter zien dan. Ja, ja. Op dat moment zag ik dat veel minder. Later kun je heel goed zien. Dan moet ik een gedichtje voorlezen. Nou, als je dat wil doen, heel graag. Er zijn misschien één of twee letterlijke gedichten die hij schreef over dat je, nou, waar het onmiddellijk uit te halen was. Maar dit had ik niet. Even kijken. Nou ja, dit gedicht, dat zit er dan tussenin. Maar dat gaat zo. Ik vraag je nu, mergel me uit. Onthoud aan mij de voeding die ik genieten moet. Bind me vast, stevig, met koude, strakke ketens. En sla me meedogenloos een hart. Ik wil het zien, ik wil het voelen en zeker weten dat ik leef. Daar zit natuurlijk wel, dat zit er. Kan je het nog een keertje, ja, die hebben ze nu net dichtgeslagen, maar kan je het nog een keertje voorlezen? Moet ik nog een keer doen? Moet ik het wel weer vinden, ja. Ja, verdomme, had ik net wat eerder moeten zeggen. Even kijken. Hoe had je al die gedichten eigenlijk? Had je ze nog ergens gedrukt? We hebben na zijn dood een klein boekje gemaakt en een eigen beheer uitgebracht. Ja. En dat was natuurlijk heel fijn. Hey, wat goed. Jij hebt hem. Ik vraag je nu. Wacht even. We gaan even de tijd nemen. Je had een klein boekje gemaakt? Ja. En? We hebben een boekje gemaakt toen met vrienden en familie in eigen beheer uitgegeven. En daar stonden een gedeelte van de gedichten. Ja, waaronder deze. Ja. Dit gaat zo. Ik vraag je nu, mergel me uit. Onthoud aan mij de voeding die ik genieten moet. Bind me vast, stevig, met koude, strakke ketens. En sla me meedogenloos en hard. Ik wil het zien, ik wil het voelen en zeker weten dat ik leef. Wat lees jij in dit gedicht, Ivo? Hoe interpreteer jij het nu, op dit moment in je leven, nadat je dit boek hebt geschreven en dat je zoveel over hem hebt nagedacht? Ik lees hierin dat dat hij door de pijn heen wilde leven, zeg maar. Dat hij Er zijn twee gedichten. Het eerste gedicht is Leefde dingen. Dat heeft dezelfde strekking. En dat heeft ook te maken met pijnig me. En dat is eigenlijk, heeft dat ook te maken met, en dat komt ook in het boek wel een aantal keer terug, met dat andere mensen hem niet met fluwelen handschoentjes moeten aanpakken. Dat mensen niet zacht met hem om moeten gaan. Dat mensen hem niet moeten proberen te sparen. Omdat hij gewoon keihard door wil leven en maken het en zijn. En ik denk dat daar ook heel veel mee te maken. Dus laat me maar voelen hoe het is. Maar dit is een van de... In zo'n gedicht is het dus wel vrij goed terug te vinden, laat me zeggen, zijn situatie. Gingen mensen voorzichtig met hem om? Bij cabaretfestivals bijvoorbeeld, of in het hele cabaret vertelde hij het niemand. Dus wij vertelden dat niemand. Dus ook bij zo'n Groningen cabaretfestival, dan vertelden we dat niet. Maar dat maakt het natuurlijk soms wel ingewikkeld. En ik had wel de neiging om, ik vond het wel moeilijk om niet te veel voor hem te zorgen. Of te zorgelijk te zijn. Had hij fysiek veel last? Op het laatst bij het cabaret wel, ja. En dan zat je achter de piano en dan zag je hem spelen. En ik herkende al die signalen. Ik zag al die signalen van vermoeidheid of van pijn. Dus dan zag je de rugspieren samen trekken. Dan zag je een bepaalde bewegingen met de rug. Dan zag je hoe die adem veranderde, et cetera. En dan dacht je wel, oh, hij zit nu heel slecht. Maar hij ging gewoon door. En dan... Dus op het einde waren er wel eens momenten dat je dacht, halen we het einde van het. En hoe was hij na afloop? Soms heel erg uitgeput, maar vaak ook heel erg uitgeput en euforisch tegelijk. Zoals, we hebben het gemaakt. We hebben het gehaald. Ja. Hè? Dat was dan ook een enorme kick. Dan was het gelukt. En je zegt, het kostte mij moeite om niet, of ik moest wel mijn best om niet te veel voor hem te zorgen. Nou ja, ik moest hem daarin laten. Ik had er wel veel te neiging. Maar god, dat zit een beetje in dat personage van Lize, denk ik. De mm-hmm. dubbegeleider. Mm-hmm. Maar ik probeerde... ik had wel de neiging. Ik maakte hem gewoon zorgen. Dus en dat liet ik zien en dat kon hem ergeren. Ja, dus achteraf... Denk je, ach, dat had ik beter moeten begrijpen. Dat had ik niet zo moeten tonen. Maar goed, je was... Hey Ivo, snap je eigenlijk waarom je zo'n boek wil schrijven? Snap ik waarom ik zo'n boek wil schrijven? Het is natuurlijk materiaal wat je hebt aangereikt gekregen door het leven. Dus daar kan je wat mee doen. Maar doe je het voor ons, de lezers? Of doe je het voor jezelf? Is het... Nee, ik vind dit... Ik heb dit met heel veel plezier geschreven, omdat het een heel... Ik vind het een heel fijn, meerstemmig werk geworden. Ik ben hier zelf... Wat bedoel je met een fijn, meerstemmig werk? Nou ja, dat ik bij dit boek... Het was voor mij een plezier om het te schrijven. En ik was ook helemaal... Ik vind het ook een heel vrolijk boek. Betere dagen en mindere dagen zijn geweest. Maar het was niet, het was geen zware bevalling. Nee, ik vind het ook een vrolijk boek. Ik vind het een vrolijk boek over een aangekondigde dood. Boek. En ik denk, ik zal het ongetwijfeld... Zoals je altijd. Je schrijft ook om dingen zelf uit te zoeken. Er zitten bepaalde vragen. Daarom schrijf je er ook zoveel jaren later nog over. En omdat je nu weer bezig bent met... Wat is zo'n vraag? Nou, zo'n vraag naar zorg. Hoe zorg je voor iemand? Ja. Hoe kun je iemand steunen? Kun je ook eigenlijk wel steunen in zulke... In moeilijke omstandigheden? Al die vragen leiden uiteindelijk tot het maken van En waarom wilde je ook fictie? Maar dat is altijd zo. Ik denk dat fictie gewoon een andere manier is om... een andere manier van filosofie is. Het is gewoon vragen over... waarom doen we wat we doen? Waarom leven we? Hoe doen we dat? En waarom had je het nodig om er een vader-kindrelatie in te stoppen? Ik had een... Gaat dat ook over zorgen? Ja, nou ja, ja, die vader was de man die dat is ook inderdaad een zorgrelatie. En je bent zelf natuurlijk ook een jonge vader. Ik mezelf, zeker. Maar dat draait het alles om. Die vader gaat vervolgens nog weer in Lissabon. Andere mensen helpen. Ja. Ik denk iemand te moeten helpen daar. Volgens mij gaat het in het boek heel erg over hoe steun je een ander, hoe help je een ander. Ja. Is interessant. Nog heel even, we zijn bijna bij het einde, maar nog heel even Marcella Mesker, die ons kan vertellen hoe Tellen Grieks voor erbij staat. Ja, hij leidt dus 2-1 in sets in New York in de eerste ronde tegen Arthur Fils, de Fransman. In de vierde set staat hij een break achter, 3-2 achter. Maar er zijn wel wat ontwikkelingen. Griekspoor liet zo even de fysio komen voor zijn bovenbeen. Lijkt oké te zijn. En in de vorige game stond Arthur Fils op breakpoint, kreeg hij een krampaanval. Dus ook bij hem fysieke problemen. Dus dit belooft nog wat voor deze vierde set. En de kans op een rebreak voor Griekspoor is best wel aanwezig. Want Fils is dus niet helemaal 100% fit meer. Griekspoor leidt 2-1 in sets. En Fils heeft de break in de vierde. Oké, dankjewel Marcella. Nou, Ivo Bonthuis. Het is een fascinerend boek. Ik vind dat inderdaad, hoe zorg je voor de ander? Ik zit te denken, de vaderfiguur Willem is een diplomaat. Jouw vader was natuurlijk burgemeester. Ja. Ook een beetje een menssoort, hè, natuurlijk. Wat zeg je? Ook een beetje een menssoort. Diplomaat is ook een soort burgemeester. Ja, je wordt er een beetje een menssoort van. Ja, wordt er een menssoort van. Ja, omdat je toch altijd een beetje in functie bent. Ja. Ja. Ja, dus heb jij aan je vader gedacht toen je deze Willem beschreef? Ik heb tijdens het schrijven niet direct aan mijn vader gedacht. Ik heb wel achteraf gedacht. Het gaat over een bepaald soort man. Ja. En die mannen kom je wel in die kringen tegen. Ja. Was jouw vader ook zo'n man? Of is jouw vader zo'n man? Ja, dat valt wel mee. Mijn vader is een socialer versie van vriendelijker, een socialere versie van deze man. Ja. Ja, nou, het is een fijn, meerstemmig boek geworden. Er komen veel personages in voor die zich op een wonderlijke manier tot elkaar verhouden. Ja. In die grappige arena fascinerende arena van een cabaretfestival. Ja. Hoeveel romans er al over cabaretfestivals zijn geschreven? Niet zoveel, denk ik. Nee, daarom. Nee, precies. Het is goed dat het is gebeurd. Ja. En je hebt een tegel voor je, Ivo. Het schrijven zit er nog niet op. Nee. Had je al van tevoren bedacht? Ik zal eens kijken, maar ik denk toch zitten. Dat ik ga voor dat ik het toch wil houden bij het eerste gedicht. Leef de dingen. Nou, zo is het. Ja, de raad die je ook aan je zoontje mee wil geven. Precies. Ja. En dat zeg ik dan leuk op. Blijf je hele leven boeken schrijven, Ivo? Vooralsnog vermoed ik van wel. Dit is het? Ja, ik denk het wel. Okay. Ik moet mijn naam er ook bij schrijven waarschijnlijk. Ja, je naam en de datum als het even kan. 29 augustus. Heel erg bedankt voor je komst. Ik wens je een hele goede boekpresentatie toe. Is de familie van Maarten daar ook bij aanwezig? Ja, die is er ook. Dus ze kunnen dan het samen bespreken morgen. Ja. Geef ze een knuffel namens mij. Dank je, zal ik doen. En je vriendin ook, en je kind ook. En dank je ouders. Nou, jij ook. Ja, doe iedereen de groeten. Ja, zal ik iedereen de groeten doen. En zo meteen is het natuurlijk weer de bus van 5 dagen. Die staat aan de Waal. Er wordt gepraat over de gevolgen van dijkwerkzaamheden. En de presentatie is van Meerte van der Drift. Dus weet je dat ook weer. Oké. Hartelijk dank, meneer Bonthuis. Morgen in Kunststof het Indonesië van programmamaker en historicus Hans Goedkoop. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Soldaat van Oranje de Musical vertelt de geschiedenis door. Ook dit seizoen met nieuwe acteurs in de cast. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen relax in een fortui van Meubelzorg. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Cruise bijvoorbeeld geruisloos door Gouda en het Groene Hart met e-chopper Adventures. Naar Hiswa te Water. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatewater.nl.